Fala Melide, a mellor radio que podes escoitar. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. Un día sen números nas voces de Pablo Ramos, Daniel Meiriño, Simón Veiga e Carolina Couso. Érase unha vez unha nena chamada Cristina. Ela odiaba as matemáticas máis que a nada. Hoxe era o seu aniversario e ao soprar as velas apareceu un anxo que lle dixo: Parabéns, Cristinas. Cristina, hoxe é o teu aniversario e ter dereito a pedir un desexo, o que ti queiras. Dime cal é o teu desexo. Cristina quedou pensativa e cavilou o que máis desexaba, o que non houbera matemáticas. Xa sei o que quero, que desaparezcan as matemáticas. Sen matemáticas, a escola sería mellor. Total, para que serven? Se ise o que queres, mañá amanecerás sen elas. Ao día seguinte, Cristina espertou, ignorando que se atopaba en un mundo totalmente distinto ao que coñecía. Xa que, como desaparecera, o espertador ergueuse con presa, foi correndo cara a escola sen darlle importancia. Polo camiño faltaban moitas cousas. Non había coches, tampouco semáforos, e a xente non tiña móviles. Chegou á escola e atopouse con que non había reloxos nin calculadoras e faltaban moitas asignaturas. Cristina estaba tan apresada que volveu correndo a casa en busca do anxo. Anxo, anxo, onde estás? De súpeto apareceu o anxo e díxolle: Que tal o día, Cristina? A que as matemáticas son máis importantes do que pensabas? Sí, sí, sí que son. Fai que volvan, por favor. Se ise o que queres, traireinas de novo. Dende ese día, Cristina decatouse de que as matemáticas eran moi importantes para o día a día e empezaron a gustar moito máis. Escoitastes un día sen números de Pablo Ramos, Daniel Meiriño, Simón Veiga e Carolina Couso. Fala Melide, a mellor radio que podes escoitar.